była chwila, wylał się jakiś pomysł. A ta cząstka umie wiązać trzy różne atomy. Tak wyszło, to tylko my. Kto? Tylko błyszczy, kto czysty? Ja? Czy ty? Wizerunki? Nie widzę problemu, widzę kumpli obok. Wiem jak żyć tak samo, być sobą. Od rana rzucić to na kolana, ją rzucić na hamak. Rzucę się na to, ale nie na hama. Spokojnie, luz, dobry puls. Kto trafi w każdy gust? Ma misję jak Tom Cruise. Nie da się tak, nie ma tu boost. Tylko zastępy wrogów obok braci i sióstr. Wzory można poryć jak story igłą. Nie ma cudu, wbuduj swe iglo sam. Żyć każdy się uczy, tu czy tam. Idole, aureole zdejmij z portretu nam. Hossa, też chcę ją dostać, też chcę ją mieć po kosztach. Szukam postaw, z których można wyjąć coś. Przyjąć to, szyjąc futro, w którym wejdę w nowe, lepsze jutro. Jeśli wierzę. Jeszcze kilka lat temu, bez żadnych opcji, gorzki smak życia, pełen emocji. Nowy dzień, witam mnie czarną kawą. Zaraz na miasto, w misję za sprawą. Sprawa paru w tym kraju, życzy mi śmierci. Czują się mocni, czują się lepsi. Ja sunę dalej, nadzieja w sercu. Musi się udać, ja nie, nie mogę przestać. Dziś mogę więcej, energii gejzer jak Tracy Spencer. Widnie nakręcam zawsze jak miłość. Nie zatrzymasz mnie, nawet siłą nie. Patrzyłem na tych, którym się powiodło. Jak nieśli godnie przed sobą swoje godło. Gotowi się podnieść, gdyby coś zawiodło. Nie narobili w spodnie, gdy napotkali podłość. Tak mnie to uwiodło, że poszukałem źródła. Każdy ruch, cel, strzał bez pudła. 10 na 10, indeks w górę pnie się. Pan Bóg dał mi windę, która mnie wyniesie. Z piętra na piętro i wiem to, że nauka hillesową piętą. Smaczny jak twaróg, to zła dieta z miętą. Daruj sobie rap podporządkowany skrętą. I raperów, którzy będą żyć jak żule. A mówić czule, że zdobyli górę. Bo byli murem, nie do przejścia i w ogóle pulę. Mamy w garści, jesteśmy starsi i twarci. Warci wysłuchania, życie karci i naśladowania. Tylko te błędne morały są tu zbędne. Bierz to, co cenne z tych postaw. Byś dostał to, co chcesz, prosto przed tobą. Na końcu jest sosa, więc idź ją zdobądź. Idź ją zdobądź.